Atoni kana ukun kana koro mia peba. Mani masana kunkuru pare a te uku sedi kawa tipanto ni none. Ni tipa ni tavioni ni te yeni karhota. Te kihti yuru karo ni mimba. Yuru kabero pure mani nita. Te kihti to uku sinina veta mani na doke pagam. To a tiro ni ta musane toni ye musama musama sanone bueka na pona bueka na panamena musai io no pure musatu o musai hasini no pure pesca se yedi ta ti navio pure bue baleia pure bue pakasa edifício pure bue historia geografia ciência te pirita dos que van de te thore musani to puni kam a to mani ni no mani es que sma na mani ne mimhate mason karope eha no e mani sagre hatis profesor gen hatim musang gen have thero a te mu kore tu yiri rore to wa to mani ne ni wa kustor ni ni to thoni musane thoena musa buati apa Masai asa yeni nota na pikasa na europeu na mitikere ciência geografia história ni sere masa yasa masa ni petina masiti satere wati sapine apine to wasani te tho tani karne wate u ku segni jere waso me jere wati sa ni no tani ka me tho ni mika mani ke na mani kis mani kar tu jere kar bero pure na panamena na pani panamena mani ma papero hod hina puni ma oha mina sa mani mani wati ka hena ne seis o des ri mani de korana sa oha mi thone ko ni wa kuno ni mi tore sa bkna mam ha a ma we na pana ponan da sa vina di khana koti khana di ari khana wai khana mani ni mi ba tere ama sa musane yurwa te tani ni no pa Eha kama, mani, mani tani karani wani, pesca sorma, democracia, mani kio kama. Kio tika na yung samhe karani karani mo, sa koti kana mehe kakanani, sa dasa mehe kakanani, sa pana mehe kakanani, mehe kani mo sa mawukun se, ni na po nika mani tempo perde na we. Mani na nene, ni ka arvurita, di arvuri, Mania sabedoria ta, mania ciência ta, mania geografia ta, mania história ta. Toharo anyumbusa nino wakuno. Thone, thoena sa Santa Rosa por el primeiro encontro ena a origem do mundo u com uma santo na coro minha pena. Que Raimundo Galvão que parcou com caroeira me canhena. Segundo encontro a São José Vila Comunidade. Ti origem do mundo era maçambu ramatigana noani ti napona noani ti ni a tocana. Maçama mismane ukum. Tero uns a toni na hora petiani ti di candita. Bocano e mani me niami kani mani hene kani sa mi kama na mahu kung kena wahu sa miniti na kastiro re na ni na mani masama is ma kastiro dero we ni seti pari na kastiro re nyeme na ikati pari ni mani ni kani uko na sama thoni masama siya thoera to Santa Rosa sehana uko ke Nimun deku nisa deku bokakaro kisti teni petronina to esanite a to ne wayani puni puni ka to San Jose sa uku ka puni ne to ni sama mani masakurpa kana masama misma to bero masa yor puni ne to ka hawaya iya ya yene rota Dia sani muto, dia sarota te puni, anato duhinan tere wetamona na hoa karo pure meheka wahat hoa karo niya puniti.